50 languages. 71. Midagi tahtma. Mida te tahate? Tahate te jalgpalli mängida? Tahate te sõpru külastada? Tahtma. Ma ei taha hiljaks jääda. Ma ei taha sinna minna. Ma tahan koju minna. Ma tahan koju minna. Ma tahan koju jääda. Ma tahan koju jääda. Ma tahan üksi olla. Ma tahan üksi olla. Tahad sa siia jääda? Tahad sa siia jääda? Tahad sa siin süüa? Tahad sa siin süüa? Tahad sa siin magada? Tahad sa siin magada? Tahate te homme ära sõita? Tahate te homme ära sõita? Tahate te homseni jääda? Tahate te homseni jääda? Tahate te arve alles homme maksta? Tahate te arve alles homme maksta? Tahate te diskole minna? Tahate te diskole minna? Tahate te kinno? Tahate te kinno? Tahate te kohvikusse? Tahate te kohvikusse?